राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 जून 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जो परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए कितनी सुगम सरल बढ़िया उत्तम सर्वश्रेष्ठ बात हमारे शास्त्रों ने कही है। बहुत सुगम, बहुत सरल और सभी अधिकारी, कोई कैसा क्या न हो, केवल उस परमात्मा के चाहना है, तत्व चाहना है, ये चाहिए। और वो कैसा है, कैसी योग्यता है, कोई विचार नहीं। किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, किस देश का है, किस वेश में है, किस संप्रदाय का है, किस समुदाय का है, किस वर्ग का है, कोई बात नहीं। मात्र मनुष्य। और दूसरे भी ऐसे बात है कि उनकी बाधा नहीं है। वृक्षों तक को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, यहाँ तक बात आती है। और बंदर है, भालू है, पीड़ है, और तो क्या पत्थर है, अहिल्या पत्थर थी, चरण कमल चाहती, बस चाहती चाहिए कृपा करो। केवल एक शर्त है, एक शब्द के परमात्मा की चाह ना हो, इतने मात्र से परमात्मा प्राप्ति होती। कैसा ही कोई, कैसा ही प्राणी ज्ञान हो, कितनी विलक्षण बात है। मेरे को तो इस बात का एक नई नई बात मालूम होती है। बड़ा बड़ा विचित्र सिद्धांत तो मालूम होता है। मैं तो अभी जान रहा हूं कितना आगाड़ी है, पता नहीं हमें, कितनी विलक्षण बात है, हद हो गई। बड़ी विचित्र संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति, बहुत विचित्र। भागवत में आया है कि भगवान का सबसे पहला अवतार, असली अवतार हुआ है विराट रूप। ये पहला अवतार है भगवान का। अभी मन में आती है कृष्ण अवतार हुआ, रामा अवतार हुआ, अगर हम होते तो दर्शन करते। तो सबसे है पहला अवतार, आपकी भाषा में 1 नंबर। सबसे पहले सिरे विराट रूप से अवतार हुआ, कितनी विलक्षण बात है। सिर्फ दृष्टि जाती नहीं है, दृष्टि चली जाए तो देखने वाला बहुत आश्चर्य की बात है। अब विराट रूप में कोई भी चीज बची हुई है क्या? जड है, कुछ चेतन है, कुछ स्थावर है, कुछ जंगम है, कुछ सब शेद जग, जरा जग, अंड जग, जरा कोई भी उद्भेद जग, कोई जल सरग, थल सरग, नभ सरग, जल, पत्र, पृथ्वी, पहाड़, नक्षत्र, तारा, बिजली, चंद्रमा, सूरज, यक्ष, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, गुह्यक, कूष्मांड, पूतना, कितने कितने बताओ, हमारे कितना नाम है, कौन सी चीज बारे रहेगी बताओ, आप बताओ। को भी जड़ चेतन गंभी पवित्र नरक स्वर्ग वैकुंठ मृत्यु लोग 14 भुवन 3 लोग क्या बाकी यत्कुंज भूतम हरे शरीरम खम वायु मग्निम सरलम महींच ज्योतिर्षि सत्वानि दिशो ग्रुमादीन हर शरीर समुद्र हरे शरीरम हरे शरीरम यत किंच भूतम परमेद अनन्य कितनी विचित्र बात हरे शरीरम। और क्या करूं, अवतार राम जी का होता तो शरीर को नमस्कार ही करते, दर्शन करते नमस्कार, और क्या करते, तो हरे शरीरम सब भगवान का शरीर परमेद अनन्य अन्य है ही नहीं, मनुष्य को अन्य अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, अन्य सत्ता ही नहीं है। आपको ये नहीं भी हमें किस दिन में हमारा मन जावे नहीं, किस दिन जाएगा, जावे क्या, है ही नहीं प्रमेद अनन्य, कितनी विचित्र बात है। परमात्मा ही परमात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा है। मूर्ति पूजा से कई भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी आदि के सामने, धना आदि के भी भक्त हुए, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। जो मूर्ति केवल धातु की अथवा काष्ट की अथवा मिट्टी की बनाई हुई है, पत्थर की बनाई हुई, और ये साक्षात भगवान का अवतार है, साक्षात अनेक बाहु दर वक्त नेत्र पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूप अनेक बाहु वक्त नेत्र, जैसे विराट रूप का वर्णन आया है ऐसा उस विराट रूप को भगवान ने अव्यय कहा है। दर्शी आत्मानम अव्ययम दर्शय, अर्जुन प्रार्थना करते हैं आपका अव्यय रूप दिखाइए, ये अव्यय रूप है साक्षात, ये त्वक्षरम अनिर्देशम अद्मर पर्युतम माये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपाषते सर्वत्र को मचन चिंत है कूटस्व मसलम ध्रुव, ऐसा रूप है और अभिनय अव्यय है, ये अव्यय है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, उसको अव्यय कहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जो न बदले, यार कहा है आप जी गीता में कहा, और भगवान ने कहा कि तेरे से पहले किसी ने ये रूप विराट रूप नहीं देखा, कौशल्या मां ने देखा, यशोदा मैया ने देखा, उत्तंक को दिखाया, क्यों को विराट रूप, महाभारत में सभा में भगवान ने विराट रूप दिखाया, और कहते हैं तुम्हारे सिवा किसी नहीं देखा, तो वहां एवं रूप भीष्मादि के चूंढते ही उत्तम गई भगवान के दर में जा रहे सब, ऐसा रूप कब देखा, ये तो अभी विराट रूप में जब भविष्य थे ना आसन्न भविष्य में बहुत जल्दी होने वाली बात, साहस दिए वियोध मुखे हमारे भी पक्ष में कौरवों के पक्ष में सब वक्त्राण के त्वरमाणा विसंति दुष्टा करालान भयानक आदि कहते दुर्देशु दशांतर लग गए सूर्य ऋतु मांग गई यथा नदी नाम बहुबंब भेगा समुद्र में वाग न मुखा ध्रुवंती तथा तवा में न लोक मीरा विशंति वक्त्राणि जलंती यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध देगा तथा नाशाय विशंति लोका स्तवा वक्त्राणि समृद्ध देगा। और अव्यय सबको भगवान चुन गए, क्या ले ली से जो समान सुमन था और आप ही ले ली है लपाल साठ में, कोई बाहर नहीं निकल जाए। समग्र वजन तेजो पूरी जगत समग्र भाषस्तो प्रतिबंध विष्णु आख्या को भगवान गुरु। अर्जुन पूछता है आप कौन हो, तभी क्या आप देखा हो रूप अब भूल गया। तो भगवान परिचय देते काल हो उसने काल खा जाऊंगा सब कुछ लोग अक्षर के प्रबुद्ध इतने क्यों बड़े हुए सब को खनन करने गए। लोकार समाहर्थ यहाँ क्यों आए हो, कि लोकार समाहर्थ में है प्रवृत्त सबका संहार करने के लिए आया हूँ, सबका संहार कर दिया चाड़ के होगा सबको। डर गया अर्जुन, डर गया अर्जुन भय से प्रवृत्त मनोभी सामने भगवान वे बने कहने सवता जी भयभीत हो गया। तो ऐसा विराट रूप तो बदलता रहता है ना, तो ऐसे एवं रूप ऐसा केंद्र में तुम्हारे सिवा ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा भी कैसे देखा, वो तो बदलता है रूप रहता ही नहीं एक समान। तो ऐसी विचित्र बात है, ये सबका सब विराट रूप है। जैसे भगवान की मूर्ति देखते हैं श्री विग्रह कहते हैं ये स्वतः स्वयंभू है, ये मूर्ति आप साफ प्रकट हुई है। जैसे बिहारी जी का दर्शन करने को जाते हैं तो संतों के सामने इस रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, ये सिलावट की घड़ी हुई नहीं है, स्वयंभू है ये, तो स्वयं स्वयंभू सब सब स्वयंभू आप साफ प्रकट हुए, ये वृक्ष आप साफ पैदा होते हैं जो भगवान की रूपावली है। कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान के साक्षात अवतार साक्षात अवतार। अब कोई तत्व की प्राप्ति चाहे तो क्या जरूरत है कहीं जाने की, किसी को देखने करने की योग्यता प्राप्त करने की जरूरत क्या है, कितने विलक्षण बात है। ये भगवान है सब, यत्किंच भूतम प्रमेद अनन्य प्रणवेद अनन्य अनन्य प्रमेद। भगवान ने साफ कहा सातवें अध्याय में, असल से हम समग्र नाम यथा ज्ञासित सुनो, मेरे समग्र रूप को तू जैसे जानेगा वैसे मैं कहूंगा। और इस ज्ञातवा ने अन्य ज्ञातव्य अवशिष्य थे, जिसके जानने पर अन्य कोई ज्ञात रहेगा ही नहीं। अब ज्ञातव्य क्या रहे है ही नहीं, तो कैसे रहेगा, क्या ज्ञातव्य रहेगा, ज्ञातव्य न अवशिष्य थे। समग्र रूप देखो, समग्र रूप असर तो मेरे पड़ा है, गीता लिखी उस समय में समग्र रूप का मैंने कहा भी है, परंतु अब जैसा स्पष्ट होता है वैसा स्पष्ट नहीं था। समग्र रूप में बताया जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यतन करते हैं ते ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जान जाएंगे, अध्यात्म को जान जाएंगे, कर्म को संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण कर्म को जान जाएंगे। और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मेरे को जान जाएंगे, अब अंत मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या बचा बताओ, ये ज्ञान है, ज्ञानम विज्ञान सहित हूँ, विज्ञान सहित ज्ञान कहता हूँ। तो ज्ञान क्या, ते ब्रह्म तद्विदु ब्रह्म को जानना, अध्यात्म जानना और कर्म को जानना, ये पहले श्लोक में आई, इसमें दोनों निष्ठा आ गई, सांख्य योग और कर्म योग, कर्म अखिल अखिल कर्म हो गया। अखिल कर्म क्या, तो सकाम निष्काम कर्म, भूत भविष्यत वर्तमान कर्म, संचित क्रियमान, और कोई उसका कर्म प्रयाप्त आदि कर्म नहीं रहा, अखिल कर्म और अखिल अध्यात्म। जितने जीव है जितने हुए है, वो राक्षस है असुर है दूसरे तो सब छोटे बड़े जितने अखिल अध्यात्म। और ये भौतिक चीज अधिभूतम साधिभूतम अधिभूत के सही थी, तो अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूत क्या है पढ़ने में क्षर भाव जो हरदम क्षरणता है, ये अधिभूत ये भगवान का स्वरूप है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष देवतम अधिदेवत कर पुरुष कर ब्रह्मा ले लिया, अधियज्ञ अहम अधियज्ञ अंतरिया हुई मैं हूँ, कितनी भीतरी बात बता दी, अधिभूत बता दिया महाराज। अब क्या बाकी रहा? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, अधिभूत के सहित, अधियुग के सहित, अंतर्यामी सहित, मेरे को जानते हैं तो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में सब भरी हुई बात, मैंने विचार भी किया, मन में भी आई थी, अधिभूत बताया भी है कि समग्र रूप का इतना साफ साफ होता है। देखो आप विचार करो, ये थम्बा है बिल्कुल जड़ है, ये थम्बा है वो काठ का है, तो ये सीमेंट का है। अब सब तरह से है, क्या है कि भगवान है साक्षात, साक्षात परमात्मा है। अब परमात्मा की कोई प्राप्ति चाहे कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया, और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा और के लिए, ज्ञानी के लिए, योगी के लिए, कर्म योगी के लिए, किसी के लिए नहीं बताया ऐसा महात्मा दुर्लभ। ये तो कितने सुलभ विषय बताओ, आप इतने बैठे हो, अगर हम ऐसा विचार कर ये भगवान है, ये भगवान है, कैसी विचित्र बात है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम, जिससे संसार भूतों की प्रवृत्ति हुई है, जिससे संसार प्राप्त है, स्वकर्मणा तम विद्यर्थ्य। आप जो कुछ करते हो सब कर्म भगवान की पूजा कर दो। आज से भाइयों बहनों विशेष प्रार्थना है मेरी, जो करो, खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जागना, शौच स्नान, संध्या, गायत्री, जप, भगवान पूजन, जो कुछ करो सब भगवान का पूजन है। नींद लो, सुलो, मिलो, निरंतर और निरंतर भजन। मैंने साधन की बात संतों की वाणी में पढ़ी कि साधन है वो एक मिनट में साधन से रहित नहीं जाना चाहिए, एक सेकंड भी साधक का साधन बिना नहीं जाना चाहिए। अब तो ऐसा निरंतर साधन हो, एक सेकंड भी साधन बिना नहीं है। अब सब परमात्मा शरीर, प्राण, इंद्रियां, हड्डियां, मांस, चमड़ा, अंतर, मल, मूत्र, सभी समग्र भगवान। अब क्या देखो बताओ, अब सभी आबुद्धि हो तो कैसे जावे? कोई यार है ही नहीं, और निरंतर साधन होना चाहिए। मेरे भाषण से समझ में आई कि निरंतर साधन हो। अब निरंतर योग अंतर पड़ेगा कैसे बताओ आप? कितनी बढ़िया उत्तम बात, समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ। क्योंकि है ही परमात्मा, और को हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और हो सकता ही नहीं। अनन्य भाव नहीं तो क्या होगा? कोई और है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, वो ही है। केवल अपनी धारणा से धारण कर रखा है। साफ भगवान ने कह दिया, ये अपरा प्रकृति, भूमि, आप, अनादा, वायु, खंग, मनो, बुद्धि, अपरा मेरी प्रकृति, अपरा भी मेरी प्रकृति, और परा है जीव भूता, अपरु भूत मेरी प्रकृति। तो भगवान की अपरा परा प्रकृति भगवत रूप हुई, और अपरा प्रकृति ये एकदम धारिय थे जगत। इस जीव ने जगत को धारण कर जगत नाम दे दिया इसने। जगत केवल जीव ने धारण किया है, जगत है नहीं, जगत कहाँ है? ये दम धार्य थे जगत यया पर प्रकृतिया इदम दृश्यमान जगत धार्य थे। जीव ने नाम धारण किया जगत को, जगत तो है ही नहीं, हुई मैं। अब जगत धारण करे, जगत मान लिया तो जगत का फल होता है शुआ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे वजाम्यं। हम बताओ, ये जो प्रत्येक परमात्मा है, ये है क्या आपकी दृष्टि में? एक क्षण भी है क्या? एक क्षण भी है क्या? ये तो है कहाँ? ना भाव विद्यते सतः सत का भाव होता नहीं, या ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो बिल्कुल है ही नहीं। सब सच्ची, सभी परमात्मा सब सच्ची, एकदम सच्ची दोनों। हाँ जी, है कहाँ? ये है तो है, एक क्षण भी संसार टिकता नहीं। ये अंगूरी है, आप दो बार नहीं देख सकते, बदल गई। क्या कहते हैं अल्लाह, वो जो पूजा भाई जब कहाँ एकांत जाओगा। अर्जुन कुछ अर्जुन कहे अविनाशी रूप दिखाओ आप। हाँ अविनाशी रूप दिखाओ। अविनाशी रूप दिखाओ कौन सा अविनाशी है। प्रवाह है बदलता है तो बदलता रूप सत्ता तो वही है दूजी। बदलने पर भी सत्ता दूजी आई क्या वही अव्य रूप हुआ दर्श आत्मन अव्यव अव्यव दर्श है। विचित्र बात है विचित्र जो विचार करो जो करो लो बहुत विचित्र बात। अब मस्त हो जाओ आप। उपनिषद आवे है एक ब्रह्मचारी सब परमात्मा को देखकर मस्त हो नाचने लगा ब्रह्मांड हिल गए हो। ध्रुव जी महाराज ने प्राण रोके सबके प्राण बंद हो गए। एक था तक बंद हुए कैसे हुए एक बालक प्राणायाम कर ले और रोक ले वायु दुनिया मरने लग गई। वायु के बिना महाराज देवताओं जा प्रार्थना करी महाराज लोग मर जाएंगे। अब प्राण वायु नहीं चल क्या दशा होगी। ध्रुव जी ने क्या भगवान मन लगाया प्राण रोक दिया तो संसार का प्राण रोक गया। देखा तमाशा तो सिद्ध कर दी ये बात सब परमात्मा होगा। उसकी धारणा हो गई एक परमात्मा ही परमात्मा है तो ब्रह्मांड नाचने लग गया। तो एक था तभी तो ये तो कैसे होता देवताओं ने कहा ब्रह्मा भगवान है वहां से मुस्कुराए तुम जानते हो प्राण के मेरे को पता नहीं है क्या। बच्चों की प्रार्थना करते हैं अच्छी बात तो कितनी विचित्र बात है। अब उसको बड़ी कठिन है सब बड़ी कठिन है। अरे कठिन न सुगम तो कुछ करना पड़े निर्माण बनाना पड़े तो कठिन और सुगम शब्द लागू होता है। कुछ बनाना नहीं कुछ करना नहीं कहीं जाना नहीं कहीं पढ़ना नहीं कहीं आना नहीं कुछ करना नहीं है जो कहते परमात्मा। अब क्या कठिनता कैसे पड़े कुछ करना पड़े कुछ बनाना पड़े कुछ लाना पड़े कुछ ले जाना पड़े कुछ बदलना पड़े तो कठिनता सुगमता हो ये तो है ही। जैसे मैंने कहा था कि गंगा जी है एक आदमी देखा कि नदी है नहीं नदी नहीं गंगा जी है। अच्छा अब क्या जोर पड़ा सा क्या परिश्रम हुआ। अब गंगा जी के दर्शन में परिश्रम हुआ क्या। पहले से हम कि नदी बह रही है नदी है नदी नहीं है। अच्छा गंगा जी विष्णुपाद दिखे विष्णुपादी विष्णु जी की माँ है ये विष्णु। अब कहते तो कठिन सुगमता क्या है सज्जनों आप कृपा करो जितने आप भाई बहन बैठे हैं एक एक भाई एक एक बहन आज से ही मान ले हमारे को न दिखे तो न सही। कोई महात्मा के पास महात्मा दिखता है क्या मनुष्य दिखता है। एक घटना घटी रतनगढ़ की बात है बहुत वर्षों में तो हमारे संतों महंत होता है महंत महाराज जो हुआ के महंत जी हवा महंत जी सवारी हवा तो रतनगढ़ की सब मरे गए हमारे ऊपर लोग छा गए और महंत जी आए तो ये महंत जी है एक भाई बोले वो तो मिनक है महंत जी कैसे बार समझे महंत जी कोई और चल जाए ये तो मिनक है तो महंत कोई पशु होता है। ऐसे में कहती ये तो जगत है अरे जगत जी है ये महंत महाराज है ये साक्षात भगवान है परमात्मा है साक्षात चुने और तुम्हें जो तो परमात्मा है। कैसी विलक्षण बात है कितनी सुगम बात है आपके समझ में न आवे नहीं जचे करे तो शास्त्र की बात सच्ची भगवान की बात सच्ची है। अब सब बुद्धि होते भगवान चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरा और दूजा चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरा और दूजा संतों में वाणी बहुत आया है। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषितो सर्व वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं वायुर्यमोऽग्नि यमन अग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्तव नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व पुनस्त भूयो नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद क्या जाता क्या रहा कितनी सुगम बात कितनी सरल बात किस ज्ञानी की किस गुरु की किस शास्त्र की क्या आवश्यकता है बताओ शास्त्र में जाकर क्या करोगे बात तो नहीं करोगी जैसे संतों ने कहा कि चारू वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम स्वरज जो पहले कहो इतने ही मैं कहूँ कहा तो इतने ही हो जाए सब यही है ही है बदल गया पास बदल गया गंगा जी कहते ही भाव बदल गया शेठ जी सरदार जी वहां रहते थे कानपुरी कोठी में रहते थे गीता मन बना नहीं था सत्संग होता था बड़तले तो बड़तले मैं बोला करता था फिर भाई बहन आ जाते आरंभ में गीता बोलता था तो शेठ जी आते थे पीछे तो एक पांडे थे मोटे मोटे से नाम अभी याद नहीं है तो वे आए थे उन्होंने सुना जयदयाल जी है बड़े संत है बड़े अच्छे तो उनकी बड़ी भावना पैदा होगी भावना पैदा हो गई तो उनको सपना आया तो उन्होंने सपना सुनाया वो सपने में गए गोरखपुर गोरखपुर गए जो शेठ जी का स्थान बताया शेठ जी का है सामने नार्मल जी मामा थे शेठ जी के और सामने तरफ उनका मकान है मेरे को पता है आप लोग गए हो जानते हैं सामने मकान उनका है मामा जी का तो वहां जाकर कहे तो उन्हें पांडे ने पूछा कि जयदयाल जी तो जयदयाल जी आ गए नीचे आए क्यों आए हो कि महाराज भगवान के दर्शन करा दो सपना हो सपना हो पांडे जी का दर्शन करा दो आओ तो नारमल जी का मकान उसके पास कुटिया उस कुटिया खोला तो भगवान खड़े चतुर्मुखी रूप से खड़े हैं तो पांडे जी ने पूछा कि महाराज आप इन शेठ जी की बस में कैसे हो गए क्या भाव तो जैसे वो बहु बोले धीरे से बोले निष्काम भाव से इनके बस में निष्काम भाव से इनकी कोई कामना नहीं है इस निष्काम भाव से बस में हो गया मैं ऐसा भगवान बोले तुम्हें दर्शन किए उसने मन में बड़ी उत्कंठा जगी तुम्हें दर्शन करने के लिए आए ऋषिकेश तो उन्होंने सपना सुनाया ऐसा ही बात हुई ऋषिकेश आए तो ऋषिकेश नौका से उतर कर भगवान रामेश्वर शंकर का मंदिर है ना घाट से चल कहीं स्वर्गाश्रम में जाता ही रामेश्वर भगवान मंदिर शंकर का उस मंदिर के पास में नौका से उतर करके जाने लगे कानपुरी कोठी की तरफ जिस शेठ जी वहां है शेठ जी कई पांच सात आदमियों के सहित आ रहे थे तो पूछा शेठ जी वहां रहते जा रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो सात आदमी पूछा कहते मैं जयदयाल जी मिलने के लिए जा रहा हूँ तुम जा रहे हो जयदयाल जी है जयदयाल जी कहाँ यही है पगा पड़े त्राही बाम त्राही बाम पंडित वो कहते पंडित जी ब्राह्मण आप क्या कर रहे हो ऐसे रक्षा करो मजा चाई बाबू लंबे पड़ी मोटर सा सही था इसी से आए थे तो पड़ गए शरणों में अब बोलो भाई बोलो भाई नहीं करते बोले कहाँ जा रहे हो क्या जा रहे हो कि शेठ जी जय जा रही दर्शन करने को जा रहा हूँ दर्शन शाम नहीं आ तू तो अगर नहीं पर वो तो अपनी धुन में जा रहे थे सुनते ही नहीं बात लोगों ने बताया जय जा जी यही है ना अब जयदा जी कह क्या परिश्रम पड़ा था क्या मेहनत हुई क्या पठन पाठन करना पड़ा कोई अनुष्ठान करना पड़ा क्या करना पड़ा कि यही है बड़ा भाव विचित्र रहा होगा अब सही नहीं रहा शेठ जी का नहीं रहा तो वे शेठ जी के पहचानने में क्या देरी हुई ऐसे ये क्या है अनन्या है अरे भगवान है हाँ भगवान है ये मौज होगी मेरे को विचार आया कि शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी है अपने ध्यान नहीं आता कैसी विलक्षण बात लिखी, कितनी सुगम और कितनी श्रेष्ठ, ऐसा महात्मा से दुर्लभ है। बात इतनी सी कि गंगा जी उदय गए, गंगा जी है, ओह गंगा जी है, ये श्रेणी ज्यादा थी, यही ज्यादा थी, ऐसी विचित्र बात है। महाराज मेरे को बहुत आश्चर्य आता है, ऐसी संस्कृति कोई है नहीं दुनिया में, कितनी सुगम, बढ़िया से बढ़िया, ऊंचे से ऊंची बात। अब आप लोगों का विचार हो तत्व की प्राप्ति का, तो आप ये मान लो ये सब रूप भगवान का, और आप जो करो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, भगवान की पूजन ही कर रहा हूँ, खाओ पियो सो बैठो उठो जागो, किसी विचार करो, कोई सो वो जाग जाओ, रो हंसो, सब भगवान की पूजा। यदि कर्म करो मैं तत्त अखिलम शंभो तब आराधनम, तो विष्णु तब आराधनम, बस आपका आराधन है। मन में ये समझो, आप इतनी सी बात बदल दो, क्या परिफल कि भगवान है, ये भगवान है, शंका जहाँ पर वो पूछ लो, अपने आपस में चर्चा कर लो, एक एक साहब चर्चा करो, परमात्मा ही है, राग हो तो परमात्मा, द्वेष हो तो परमात्मा, क्रोध है तो परमात्मा, शोक है तो परमात्मा, चिंता हुई तो परमात्मा, हर्ष है तो परमात्मा, दुख है तो परमात्मा, आप छोड़ो मत, टिकेगा ही नहीं विकार, टिकेगा ही नहीं, आनंद विकारी की परवाह मत करो, आप अपनी बात मत छोड़ो, बस। कल का क्या था याद है? मति न टरही हनुमान, आप राव देश बेटा ने मत करो, मति न टरही, मति न टरही हनुमान, तो कितनी विचित्र बात है, मति न टरही, काम क्रोध लोभ मोह सब आएगा, कितने ही आ जा, मन मति न टरही हो तो आप ही महाराज, आप इस रूप से आए हो, आप ही टिक नहीं सकता, काम क्रोध लोभ मोह टिक ही नहीं सकता, आप निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, चार बार, ना भय रखो, ना शोक करो, ना चिंता करो, ना कोई शंका करो, एक भगवान है, इनमें लग जाओ आप, भगवान के वचन है, यत किंच भूतम प्रमेद अनन्य मति न टरही, प्रमेद अनन्य, ये अनन्य वही अर्थ है, मति न टरही हनुमंत, अन्य भावना मत आने दो, क्रोध आया तो वही है, काम आया तो वही है, लोभ आया तो वही है, अहंकार आया तो वही है, लड़ाई हुई तो वही है, प्रेम हुआ तो वही है, एक ही है वो, ये याद रखो, कोई विकार टिक सकता नहीं, ठीक है नहीं, आने दो कुछ भी हो जाए, मति न टरही हनुमान, एक बात रखो आप, मति न टरही, कितने भपकाओ, कितने जोर से आओ, आप और है तो परमात्मा है, अब इस तरह से आगे हमें क्या करें, निर्संग रूप से भगवान आए, और वो किसी से ही मरे नहीं, उसको मार दिया, और बड़ा क्रोध हो गया, क्रोध और प्रहलाद को चाटते लक्ष्मी जी डर गई, आप स्तुति देखो, एक देवता एक श्लोक देख रहे सब, दो तीन श्लोक जिधर ठहर नहीं सब, कोई देवता इंद्र वरुण आदि कोई भी श्लोक सिख इंद्र ने कहा माता जी आप शांत करो, मैं ऐसा पति का रूप देखा नहीं कभी तो ऐसा कुछ भयंकर रूप आ जाए आपके, क्रोध लोभ आ जाए, आप इसे मति न टरही, ये एक बात रखो, आप जितने बैठे हो कोई कठिनता नहीं, मति न टरही हनुमान, प्रमेद अनन्य, प्रमेद अनन्य, अन्य आप ही हो, आप ही हो, आप ही पागल हो जाओ, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी ऊंची बात, अब क्या परिश्रम पड़े इसमें, बिल्कुल जैसे गंगा जी बताई ऐसी बात, ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है, बस बात ही और हो गई, ऐसे ही जिसने ये भगवान है, भगवान आए भगवान आए भगवान भगवान, जैसे कहते हैं जयदयाल जी, जयदयाल जी है ये लंबे पलडंड उतर, वे कहते क्या कर दो ब्राह्मण जी उतर तेज बात है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, यूं शादी करो यूं करो यूं करो यूं करो, गुफा में जाओ बैठ जाओ, जाओ गुफा में जाओ, उत्तराखंड जाओ पहाड़ में जाओ, जाओ वो भी जाओ, कुछ मना नहीं है, सब कुछ करो जितने साधन हो करो सभी, पर बात तो इतनी है लंबी चौड़ी है नहीं। डूंगरगढ़ चातुर्मास हुआ था उस समय बोला था कि जगह बड़े भाई हो क्या नाम बैठो तो सुबह वहां सत्संग नहीं करता था मैं, समस्या हुआ ना तो सुबह चल जाता मैं जंगल में, फिर वहां से 10 बजे करीब आता, 10 बजे जाता तो 5 बजे इकट्ठे हो जाए जो कुछ बात कर देता, तो उन कह रहे परमात्मा ही बढ़ता है वो बोलो भला तो ये मन में रोशी हो इतना दिन बात तो इतनी है गुरु मन में रोशी हो रोशन कह रहे कंटो तू मेरे रोशन मारवाड़ी भाषा में मन नहीं हुई रोशी हो बोलू अरे भगवान ही ऐसा भी मन रोशन की जरूरत है ये वो भी रोशी हो तू भैरव तक देखो ना लंबा शो मन ने रोशी वो पड़ते बात तो सीधी सरल सी है। अब कोई आदमी शंका करो इसमें शंका टिकेगी नहीं, शंका ही वो है समाधान ही वही है, वही है शंका दूसरी समाधान दूसरी थोड़ी है, शंका करे वही है समाधान करे वो भी यही है, श्रोता भी वही है वक्ता भी वही है, अनुरूप रूप है तरह तरह रूप है मेरा, कितनी सुगम बात कितनी सरल, मैं देखता हूँ ऐसी संस्कृति मिलेगी नहीं कहीं, ऐसा भाव ऐसा सिद्धांत कहाँ मिलेगा, इसको सार समझते नहीं है, अगर पाठ करोगे न्यूज क्या कर रहे हो आप, कहाँ जल में हो किस देश में आप और कर क्या रहे हो, मुझे उठा ही नहीं सर अधर्म धर्म की मन तमसा सर्वार्थान से बुद्धि सामसी, पर देखने वाला तामसी बुद्धि भी वही है तामस आदमी भी वही है, ये केवल सात्विक बाबा राजसास तामसा ये मत है अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दान ये भवंती भाव भूता नाम मत है वो करते हुए था, अब क्या करोगे आप मत है मेरे से ही होते सब मेरे से ही, तो भगवान ही हुए सभी, कैसी विचित्र बात कितने आनंद की बात, और इसमें प्रवेश हो तो विजय नई नई विलक्षण विलक्षण तरंग आने दे मौज हो जाएगी, मौज आनंद की तरंग आएगी, इतना आनंद वो ठिकाना ही नहीं, अरे सुख बात से फोड़ा देखा जो जाए उठ जाए टक्कर मारेंगे वो तुम्हें रुपया कमा रहे हो ये कर लो ये बैठे हो ठगाई कर लेंगे राम राम राम राम राम जड़ी तोड़े पड़ी सब खेलो आए दावा नहीं संत दास जी ते सो ले जाए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, भगवान ने मूर्ति बताई येता प्रवृत्ति होता नाम ये जिससे संसार पैदा हुआ जिससे संसार सब व्याप्त है अपने कर्मों द्वारा उसका पूजन करो, माँ के प्रति कैसा होना चाहिए, स्त्री के प्रति कैसा होना चाहिए, बहन के प्रति कैसा होना चाहिए, बेटे के प्रति कैसा होना चाहिए, बाप के प्रति दादे के प्रति कैसा, वो पूजा करो करो भगवान की, माँ रूप से भगवान है, पत्नी रूप से भगवान है, बहन रूप से भगवान है, भाई रूप से भगवान है, और पूजा साथ में आज्ञा करी तो फूल तुम्हें साथ में आज्ञा हुई सदा होगा ना, देवी के लाल फूल चढ़ेगा तो माँ के साथ कैसा बर्ताव करो, वो बर्ताव फूल है माँ रूप भगवान है, क्या बाधा लगे तो कहीं रहो कुछ भी करो सब कुछ भगवान का भजन है, स्वभाव भजनम हरे, भगवान के भजन का स्वभाव है निरंतर भजन होगा, कोई क्षण ऐसा है जो भजन से रहित होगा, नींद है जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति है समाधि है दूर सा है कोई अवस्था है कोई देश है कोई का है क्या, भगवान करते क्या भगवान को पूजन करते सब काम भगवान को पूजन, आपने कहा कि काम क्रोध जो है वही है और इसको मिटाने में जो है मिटाओगे तो देरी लगेगी, मिटाओ देरी लगेगी, देरी लगेगी। इधर आपने ये बात की है, उधर आप कहते हो कि सात बीस यानी जो आते हैं वो करना नहीं है। वो तो करना नहीं है, जब संसार को सत्ता देता है तब उसे निषिद्ध और विहित वही है, काम क्रोध लोभ वही है, दूसरी चीज आवे कहाँ से? ये भाव आते ही आपका निषिद्ध आचरण होगा नहीं, वे तो राग द्वेष होते हैं भाई, तब होता है। अब सत्ता ही नहीं मन कैसे होगा? हो जाए तो आप भगवान की याद रखो, मिटाने में तो लगेगी देर, यार भगवत भाव करते हुए देर नहीं लगेगी, आप साफ ही होगा, आप करके देखो। मई सरु मिदुम प्रो तुम सूत्र मणिगणा आई हुआ, जैसे सूत के धागे में सूत का मणिया पूरा हुआ तो सूत के सिवा कुछ नहीं है। मई सरु मिदुम प्रो तुम सूत्र मणिगणा आई हुआ, ये थे वो सात्विक का भाव, राजस्थान इससे मेरे कौन सा भाव आ गया? न तू अहम तेसु ते मई, वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं हूँ तो मैं ही, पैदा तो मेरे से ही होते हैं, मैं नहीं हूँ, इसका मतलब ये साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का, काम क्रोध लोभ तामस राजस ये प्राप्ति का साधन नहीं है, इस वजह मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं है, मैं वो तो मेरे से ही है तो भगवत स्वरूप ही, तो निषेध करते हैं कि तुम इन फंसो मत, ये भगवत का साधन नहीं है। देखो एक काम करने का होता है, एक न करने का होता है, एक जानने का एक मानने का, चार विभाग है, एक जानने का विभाग है, एक मानने का विभाग है, एक करने का विभाग है, एक न करने का विभाग है। तो न करने का विभाग नहीं करना है तो परमात्मा ही, करने का विभाग करना है, जानने का विभाग है कि तत्व को जानना है, मानने का विभाग परमात्मा है मानना है, मानने की जगह मानना ही मानना है, चाहे सो जाए और क्या होगा बताओ, मौज हो जाएगी सती और कहोगे वो शंका करोगे। अच्छा क्या नहीं बैठा? हाँ और अगर भगवान मान ले तो इसकी यानी जिम्मेदारी हमारे पर नहीं है, नहीं वो भगवान ही मुझ पूछेगा। चार बात बताई संसार की सत्ता मानने वालों के लिए, चार बात बताई, एक करने की है, एक नहीं करने की है, एक जानने की है, एक मानने की है, ये चार बताई मेरी बात। मानने की क्या है? परमात्मा ही मानने की बात है। जानने की क्या है? कि तत्व से स्वरूप क्या है, ये जानने की बात है। और करने की बात है जो विहित काम करना है, न करने की बात है निश्चित काम नहीं करना है, ये चार विभाग है। परंतु आपकी वृत्ति जब भगवान ही भगवान हो तो विहित निषेध सब हो जाता है। शास्त्र अस्मान निवर्तते, ये विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है, वो परमात्मा का भक्त होता है, उसके विधि निषेध लागू नहीं होता, ये करना चाहिए ये न करना लागू नहीं होता, उसे लागू नहीं होता। शरीर अविधि गोचर, भागवत एकादश में साफ लिखा है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा और मद भक्तो वान अपेक्षक, ज्ञान निष्ठो विरक्त, विरक्त त्यागी बिल्कुल वैराग्यवान है, ज्ञान में निष्ठ है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा और मद भक्तो वा अनपेक्षा, अन्य कोई इच्छा नहीं है मद भक्त, सलिंगान आसमान त्यक्त्वा, सलिंगान ये दंड ग्रहण काशाय आदि सलिंगान आसमान त्यक्त्वा सरेद अविधि गोचर, कोई विधि नहीं ऐसा करेगा ऐसा नहीं है ही नहीं, सुन उनके लिए विधि गोचर क्या है? सरेद अविधि गोचर, कुछ लोग जड़वत सरेद गोचरियाम नैगम शरीर साथ वो सब जल रहा है, और पशु की तरह कहीं पट्टी फिर गया कहीं पेशाब फिर गया कहीं खा लिया कहीं पी लिया कहीं फिर गया। वदे उन्मत्त वद विद्वान, सब विद्वान होते मत वाले की तरह बोले पागल हो गया जो वदे उन्मत्त एकादश लिखा है, वदे उन्मत्त विद्वान गोचरियाम नैगम शरीर, बुधो बालक वध क्रीड़ित तत्व ज्ञान हो गया बालक की तरह खेले बैठा, कोई विधि कोई निषेध नहीं, ये तो करो और ये मत करो सब खत्म, ये करो नहीं करो इस स्थिति के लिए है, अब ये स्थिति प्राप्त हो जाए फिर क्या करे। मैंने पहले से शुरू कर दो, ये निषेध काम करना नहीं है, करना नहीं है अपने, जब होगी तो हो गया हो गया। क्या संत महात्माओं के पग से चींटी नहीं मरती है क्या? पर मारती थोड़ा ही है। गीता में साफ लिखा है, यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा पृथ्वीमान लोकान न हंती न निबज्जते। नहन करता है ना बात बनता है, वो बनता ही नहीं। बंद कैसे? बंद तो राग द्वेषो व्यवस्थित हो त्रियों वर्ष मांग से तो यश्य परिपंथी हो, ये शत्रु है उनमें राग द्वेष ठहरेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं। ये राग द्वेष सत्ता दूरी ठहरने से ध्यान देखो, सुनो आप, परमात्मा के सिवाय कुछ सत्ता रहेगी तब ना राग होगा, दूसरी सत्ता होगी तब द्वेष होगा। जब सत्ता ही दूसरी तो कैसे राग द्वेष होगा? आप बताओ, कोई बताओ, कोई बोलो, एक परमात्मा है, कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है, ना चिंता है, भय है, ना उद्वेग है। राग द्वेष की सत्ता भी परमात्मा ही है, तो ये हो तो परमात्मा ही है, अभी देखो तो परमात्मा ही है, और हमें दिखे तो परमात्मा ही है, ये ठीक है या नहीं? आप इसमें लग जाओ कृपा करके, फिर पूछो, आभार पूछो, आभार पूछो भले, या प्रश्न उत्तर करो। तो मत नहीं करनी चाहिए, अरे मती हो जाए वैसी तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, और किस को कहे? आप ही हो महाराज, अब इस रूप से मैं चाहता नहीं हूँ, आप क्यों पधारे? इस रूप से मैं तो नहीं चाहता हूँ। बड़े है तो भगवान ही, और कोई और कहाँ से आओ बता, आवे कौन आवे? वो साधु को बताई नहीं, सिर में मार दी कि पहले तो सर की मारता है, दूध पिला, भगवान आए हैं, टिकेगा नहीं महाराज, काम क्रोध रूप टिकेगा नहीं, क्यों? असली तत्व तो वही है, ये तो बनावटी है, काम को तो आते जाते हैं, भगवान आते जाते थोड़े हैं, वो तो आते भी वही, जाते भी वही, रहते भी वही, हरदम रहते हैं वो तो। रूप अनेक है उनके, है तो वही दूजा है। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। पहला अवतार ये एक एक नंबर का पहला सर्वश्रेष्ठ अवतार है, ये पंच दश अवतार भी पीछे आदि अवतार, भागवत में कई बार विराट का वर्णन बहुत आ रहा था, नरकों का वर्णन है, पांचवे स्कंद में नरकों का वर्णन, वो नरकों का वर्णन भी करता है, ये क्या भगवान की लीला है, वो नरक भयंकर नरक, वो भी लीला है। अब अयोध्या कांड है और मिथिला भी है और लंका भी है तो रामायण ही कौन है, अयोध्या और लंका और मिथिला मिलकर के रामायण है। ना ये मत करो, सुखी तो देखो, मैंने कई बार बताई है ये बात, बड़ी कहानी करके बताई है। एक भाई गया माँ का फोन लेकर के, तो बीच में फेंक आ गया, तो दूसरे भाई ने समझा कि ये भोला भाला आ गया है, तो दूसरे ने सुबह ही उठ कर कहा, अरे तुम गंगा जी घालिया माँ को, तुम माँ तो रात मिली मेरे को, और कहा कि मेरे को तो थेट ले गए ही नहीं, तो तू सच बोले माँ ठीक बोले, तो बात तो सच्ची थी, माँ ने तो मरो महाराज ने अठने बड़ी तो जाती उड़ी जा, थे गंगा जी पहुंच जाती, तो मारे काम क्रोध कैसे हो गया, यूं करो यूं करे, ये कैसे हो गया काम क्रोध, कैसे हो गया यूं करो, नहीं माँ ने गंगा जी घेर लो महाराज, अठने मत बोला कौन थी माँ क्यों चले छुलटी माँ चलो माँ छुलटी, इधर आई थी माँ इधर तो इधर गंगा जी पहुंच जाती, कठिन मरी पास ही तीन बात है काम करो एक कैसे आ गए, अरे काम करो ये कैसे आ गए भाई भगवान बोले, तो इनको मिटाना है तो भगवान को मिटाना है, आपका उद्देश्य क्या है, इनको आदर क्यों दो, आदर उसी को दो, तो माँ गंगा जी पहुंचा होगा गंगा जी, गंगा जी ये कैसे आ गए, बोले इसमें कोई दाम ज्यादा लगे खर्चा अधिक होता है, ये कैसे आ गए भाई, ये काम करो तो ये कैसे आ गया, भगवान है भगवान पधारो पधारो, कुत्ते में देखा तो कुत्ता भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान थे तभी पत्थर में भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी गया जल्दी स्नान करने भूत आओ मेरे लंबक नाथ आओ मेरे, भूतों के लिए भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान तो थे ही अभी तक, वे तो है ही, केवल आपकी भावना में कमी है, भावना में कमी आ जाए, भावना में कमी आपको क्या आएगा, बोलो भाई आप बैठो कोई शंका करो, शंका टिक नहीं सकती, यत्किंच भूतं प्रणमेद अनन्यः मति न टरे हनुमंत मति न टरे, कितना भयंकर रूप आवे, बिल्कुल मान्यता भी संसार पैदा हुआ एक बहुत सब मान्यता ही है, मूल में संसार के मूल में मान्यता ही है, एक ही बहुत रूप से हो तो मान्यता जड़ है इसकी, और भाई मन के लड्डू उसमें घी कम क्यों हुआ, तो मन के लड्डू में घी कम क्यों, खांड भी कम क्यों, कैसे पैसा लगता है, जब मानना ही आपको है तो मान नहीं मानो भगवान को ही मानो, दूसरे क्यों मानो भाई, दूसरे ही माना हुआ ही तो है, ये स्त्री है ये पुरुष है ये साधु है ये गृहस्थी है, ये मान्यता ही तो है, धातु चीज है कोई, हार्ड मास के सिवाय क्या है, मेरा प्रश्न ये है कि सुख दुख को भगवान माने और सुखी दुख होने को महत्व ना दे, होने को भगवान आतर भगवान, सुखी हो रहा भगवान, दुखी हो रहा भगवान, काम करो भी भगवान, लोभ भी भगवान, लड़ाई की भगवान, शांति भी भगवान, अशांति भी, ये थे वो सात्व का भाव, राज शास्त्र मत थे, अहंकार भगवान है और कहाँ से आवे, नहीं अहंकार ठीक है कि नहीं, अहंकार भगवान है, देखो सोने के कई गहना हो मन सोना के सिवाय क्या है, कोई पैर में पहने कोई कमर में पहने कोई नाक में कोई आंख में कान में कोई गले में, है तो सोना ही गौर, सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, कहना न्यारा न्यारा नाम न्यारा न्यारा है, कहना न्यारा तो कहना न्यारा कहना कहना ज्यादा है तो वही, कोई शंका ठहरे नहीं, जहाँ पे आप बोल रहे हो पे आप बता रहे हो प्रश्न बनी प्रश्न करो बोल, प्रश्न खत्म हो जाएगा, सोना गड़ जाएगा एक सोना ही रह जाएगा, नाम रूप है नहीं रहेगा, है ही नहीं है हृदय का से, नाम रूप है नहीं, ये तो आप इतने बैठे हो, नाम रूप तो बना हुआ है ना, परमात्मा बना हुआ थोड़ी है, परमात्मा तत्व से है, ए नाम रूप अनुकूल ये तो बनावटी है, बनावटी कहां तक रहेगी, सब बनावटी चीजें है, टिकेगी नहीं, और नित्य चीज है, अरे आएगा तो ठहरेगा कैसे, उनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, ये पुराने जमाने के पुराने संस्कार से कोई उद्भूत हो गया भी मिट जाएगा, वे मिट जाएगा मिटने के लिए ही आते हैं, साधक के जो भीतर आते हैं ये मिटने के लिए आते हैं, ये काम को टिकने के लिए नहीं आते हैं, पहला पड़ा है वो निकलाता है, भगवान की कृपा साफ कर रही है घर को, साफ करे धूल उड़े, साफ करे धूल उड़िया कर रहे हैं, तो धूल उड़े आ रही थे सबकी सबकी धूल उड़े, कैसी मौज की बात बताओ, महाराज जी एक प्रश्न और है, मैं हटाने की इच्छा ना करूं काम क्रोध विकारों को, मैं काम क्रोध विकारों को हटाने की इच्छा ना करूं, केवल भगवान ही भगवान कर देखूं, जो भी विकार आए भगवान सभी शुभ कर दो, हटाने में देरी लगेगी, और भगवान के मांगने में देरी नहीं लगेगी, वो भगवान की कृपा से भगवान के स्वरूप से हटेगा, आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। भक्तों का काम भगवान करते हैं, भक्त को नहीं करना पड़ता। भक्त को काम करना पड़ता, भक्त क्या हुआ? भक्त मजदूर थोड़ा ही है। भगवान तो भगवान के घर का है, वो तो मजदूरी को काम करना पड़े, मजदूरी के अनुसार उसको दाम मिलेगा। घर का आदमी काम करे तो रात दिन करे, नहीं करे तो कुछ सोता रहे, उसे रोटी को सब नहीं, थोड़ा भी इतना काम किया तो इतना तेरे को मिलेगा। ये तो मजदूरों का काम है, भगवान के जन का काम नहीं है। ये घर का आदमी है, भगवान के खास घरेलू आदमी। बताओ अब क्या करे क्या नहीं करे, मौज करे आनंद करे, इतना सुगम रास्ता मिलेगा नहीं।